sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Adam Niedzielski może wrócić do standardowego wykonywania obowiązków. Test na koronawirusa nie potwierdził zakażenia. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o 14. emeryturze. Teraz trafi ona na biurko prezydenta. Podczas unijnego wideoszczytu przywódcy państw członkowskich mówili jednym głosem, że priorytetem jest przyspieszenie dostaw szczepionek na COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski ma negatywny wynik testu na koronawirusa. Szef resortu przebywa na kwarantannie, bo miał kontakt z zakażonym COVID-19 szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem. Adam Niedzielski czeka na decyzję sanepidu zwalniającą go z kwarantanny. Po niej minister zdrowia będzie mógł wrócić do normalnego wykonywania obowiązków. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej tak zwaną 14. emeryturę. Oznacza to, że trafi ona do prezydenta w kształcie uchwalonym przez posłów. Dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury zostanie wypłacone seniorom, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto miesięcznie. W przypadku pozostałych emerytów wypłata będzie odbywać się na zasadzie złotówka za złotówkę. Poprawki Senatu dotyczyły m.in. zniesienia progu dochodowego. Dzięki temu czternastki otrzymałoby także 500 tysięcy emerytów pobierających najwyższe świadczenia w wysokości powyżej 4200 zł brutto. Wiceszef klubu PiS Marek Suski powiedział, że przyjęcie tej poprawki stanowiłoby zbyt duże obciążenie dla budżetu. Każde świadczenie, które ma być wypłacone, musi mieć pokrycie w budżecie. Poseł Suski dodał, że Senat nie wskazał źródła finansowania dodatkowych świadczeń w swoich poprawkach. Głosów krytycznych pod adresem uchwalonej ustawy nie brakuje wśród posłów opozycji. Zdaniem Katarzyny Lubnauer, wiceprzewodniczącej klubu Koalicji Obywatelskiej, 14. emerytura nie poprawi trudnej sytuacji seniorów. Kosztem przyszłych pokoleń, ponieważ mamy sytuację, w której to z funduszu demograficznego ma być finansowane, finansowanie w tej chwili jednorazowej wypłaty jest działaniem niesystemowym. Zgodnie z ustawą 14. emerytury zostaną wypłacone w listopadzie tego roku. Teraz krótko Bruksela. Szef Rady Europejskiej, relacjonując przebieg wideoszczytu z udziałem przywódców wspólnoty, powiedział, że priorytetem w Unii jest obecnie przyspieszenie produkcji i dostaw szczepionek przeciw koronawirusowi. Musimy zapewnić, że firmy farmaceutyczne wywiążą się ze swoich zobowiązań, powiedział Charles Michel po zakończeniu wideokonferencji. Zostajemy jeszcze przy najnowszych doniesieniach z zagranicy. Zniknęło bezpośrednie zagrożenie załamania się wydolności brytyjskiej służby zdrowia. Zjednoczone Królestwo obniża alert koronawirusowy z maksymalnego 5 stopnia na 4. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Naczelni lekarze Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej prognozują, że łóżek w szpitalach nie powinno zabraknąć. To kolejny sygnał, że epidemia zwalnia. Dzisiejsze dane? Niespełna 10 tysięcy zakażeń w kraju, o populacji ponad 60 milionów ludzi. Tydzień temu było to ponad 12 323 zgony, o 131 mniej niż 7 dni wcześniej. Kraj nadal w lockdownie. W zależności od regionu poszczególne zasady się różnią, ale wszędzie restauracje, centra handlowe czy kina są zamknięte. Wszędzie obowiązuje zakaz wychodzenia z domu bez pilnej potrzeby. A władze luzują obostrzenia ostrożnie i stopniowo. Wielkanoc i Pascha bez spotkań rodzinnych. 8 marca w Anglii dzieci wrócą do szkoły. 5 tygodni później klientów zaproszą lokale gastronomiczne, ale tylko na zewnątrz, na przykład w ogródkach. Szkocja luzuje obostrzenia jeszcze ostrożniej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy, jak wrócić do formy po zakażeniu koronawirusem. Uzdrowisko Kopalnia Soli Wieliczka prowadzi zajęcia oddechowo-ruchowe dla ozdrowieńców z COVID-19, którzy skarżą się na osłabienie organizmu i duszności. Jeden turnus trwa zazwyczaj 3 tygodnie. Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku na głębokości 135 metrów pod ziemią, a zajęcia trwają ponad 2,5 godziny. Jak mówią uczestnicy, po zjechaniu windą do kopalni czuć mikroklimat i świeże powietrze. To jest różnica. Gdy wyjeżdża się na górę, to od razu, na pewno smog uliczny, prawda? Od razu się daje odczuć. Wcześniej nie było takich problemów. Problemy z oddychaniem przede wszystkim. Przede wszystkim z oddychaniem, no i piszczeniem cały czas. Katarzyna Rys, dyrektor uzdrowiska Kopalnia Soli Wieliczka. Był pacjent, który po bardzo ciężkim przebyciu COVID-19 nie był w stanie swobodnie dojść z nadszybia do tego miejsca, w którym prowadzona jest rehabilitacja. Po 4 tygodniach jest na tyle sprawny, że samodzielnie biega, podbiega. Zdecydowanie jego stan zdrowia się poprawi. W sytuacji, gdy powrót do pełni sił jest wyjątkowo długi, w pierwszej kolejności najlepiej udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zleci nam wykonanie badań, a w przypadku złych wyników skieruje do lekarza specjalisty. To był Serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i Liga Europy. Piotr Zieliński błyskawicznie wbił gola Granadzie, ale na niewiele się to zdało. Napoli co prawda pokonało ekipę z Andaluzji 2-1, ale że przegrało w pierwszym spotkaniu w Hiszpanii 0-2, odpadło już w pierwszym pojedynku fazy pucharowej. Blisko wyeliminowania był Arsenal. W pierwszym wyjazdowym meczu zremisował po 1 z Benficą Lizbona. W rewanżu na neutralnym terenie było po 2 do 87 minuty. Wtedy trafił Aubameyang i kanonierzy nie muszą koncentrować się tylko na Premier League. Skoro mowa o futbolu na wyspach, to ważna informacja dla wszystkich kibiców talentu Krystiana Bielika. Postawny młodzian szykowany przez wielu na ostoję środka pomocy i defensywnej części w naszej kadrze jest już po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych w kolanie. Poinformował o tym jego klubowy trener, doskonale znany sympatyką futbolu Wayne Rooney. To on od jakiegoś czasu zawiaduje Derby County. Niestety dla Bielika to drugi tego rodzaju uraz w krótkim odstępie czasu. Po tak zwanym ACL-u na boisko wraca się po wielu miesiącach żmudnej rehabilitacji. Wayne Rooney ciągle na ławce trenerskiej, opuszcza ją pewnie czasowo inny ekspiłkarz ze światowego topu. Thierry Henry nie jest już szkoleniowcem ekipy CF Montreal występującej w lidze MLS za oceanem. Oficjalnym powodem rezygnacji są względy rodzinne. Henry w Kanadzie pracował od późnej jesieni 2019 roku. Robotę stracił też Ferdinando Di Giorgi. Były trener naszej męskiej siatkarskiej kadry został wylany z Kucine Lubecz i Witanowa po porażce 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z naszą Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Co ciekawe, Di Giorgi pracował swego czasu na Opolszczyźnie i to ze sporymi sukcesami. Bez sukcesu z Turcji wracają siatkarki Chemika Police. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym w Lidze Mistrzyń przegrały 0-3 z Wakif Bank Stambuł i przed rewanżem postawiły się w arcytrudnej sytuacji. Na zakończenie bardzo dobre informacje z Węgier. Szczypiorniści Vive Łomży-Kielce pokonali w Lidze Mistrzów 30-26 PiK Szeged i pozostają liderem grupowej tabeli. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze dość ciepło, ale w ciągu najbliższych godzin miejscami popada. Piątek z przewagą chmur i miejscami z deszczem. Chłodniej niż dziś. Od 7 stopni na wybrzeżu do maksymalnie 15 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za złotówkę. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online, powered by Tauron. 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. I na trójkowym zegarze 9 minut po 21. W Sprawne uszy już wiedzą, że Daft Punk dzisiaj królować będzie po zachodzie słońca. Zza konsolety Kasia First-Wojtkowska, za mikrofonem Aleksandra Kaczkowska. Mówimy dobry wieczór. It's been much too long. Feel it coming on. The feeling is getting strong. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's in my bones. Too long. Can you feel? Can you feel it? Too long. At last, the long wait is over. Is off my shoulder, I'm taking on control. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Kto z Państwa na półkach ma płyty Daft Punk, ten oczywiście pewnie rozpoznał ten utwór Too Long w wersji Gonzalesa, wokalnie romantycznej, gościnnie. I to utwór, który ukazał się na ich drugim albumie wydanym w 2001 roku. Album nosił tytuł Discovery. Czy to tylko chwyt marketingowy? Ta wieść, która obiegła świat w tym tygodniu, że po 28 latach Daft Punk zakończyło karierę. Zobaczymy. To nie pierwszy zespół, który by takiego chwytu użył i nie pierwszy duet. No dobrze, to Too Long i Gonzalez version Daft Punk, którego Państwo może nie znali, a przechodzimy do tego, które Państwo na pewno znają. We'll be right back. szlakach muzycznych mam nawet miejsce na utwory, które są po prostu jedną wielką pętlą. Robert Rock to z albumu przedostatniego wydanego w 2005 roku Human After All. No i ten najbardziej znany francuski elektroniczny muzyczny duet paryski. Obaj panowie z Paryża. Przypomnijmy sobie dzisiaj po zachodzie słońca te najbardziej oczywiście znane ich utwory, bo przecież jakżeby mogło być inaczej, ale tak, odpowiadam szybko na pytanie już zadane, sięgniemy po ścieżki dźwiękowe, a szczególnie jedną. Sobie myślę, że 10-15 lat temu chyba nie było klubu, w którym nie grałaby muzyka Daft Punk. Harder, better, faster, stronger. To jak już jesteśmy przy klubach, to ja Państwa do tych klubów teraz bardzo dusznych, paryskich zabiorę. Szufladka nasza zwyczajna, czyli trip-hopowa, powraca za tydzień po zachodzie słońca. We'll be right back. paryskich klubach zostaniemy jeszcze przez moment po zachodzie słońca i oczywiście przez moment z Daft Punk i ich muzyką, którą mam nadzieję, że Państwu poprawi dzisiejszy humor. Ciepło zapraszam na stronę przyczajona w eterze, na znanym portalu społecznościowym, ale tu głośno się nagle zrobiło. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Chyba clubbingu brakuje nam tak samo mocno jak koncertów. Daft Punk i Revolution. No, mam nadzieję, że mi się wszystkie utwory zmieszczą, które bym chciała dzisiaj dla Państwa zagrać, łącznie z jednym remiksem bardzo znanej pani z Islandii. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. No, dookoła świata z Daft Punk. Proszę uprzejmie. Jednak repetition działa, przynajmniej u niektórych muzyków, no proszę. Dookoła świata z Daft Punk. W tym tygodniu ten news obiegł świat, że Daft Punk po 28 latach, no 30 prawie wytrzymani. Szkoda, że jeszcze 2 lata by było, zabrakło tych 2 lat. Po 28 latach kończą karierę. Zrobili to w bardzo miły i muzyczny sposób. W sieci pojawił się klip 8-minutowy, w którym spacerują po pustyni, a na końcu tego spaceru wysadzają się w powietrze. No i na sam koniec jest chór, który śpiewa słowa Hold on, if love is the answer, you're home. 1993-2021. Ja jednak mam nadzieję, że pod jakąkolwiek inną postacią muzyczną jednak chłopaki z Daft Punk do nas powrócą.

Aha, a że Piczys odkurzona. Tak, tak, tam za wcześnie ten mikrofon, za wcześnie. Ale dobrze, dobrze, że Piczys i jej albumy odkurzone dzisiaj u mnie w domu, to właśnie również z nią spotkamy się w niedzielę po 21:00. Po ciemnej stronie mocy. Będzie idealnie pasowało, szczególnie również z muzyką filmową, która wchodzi w tej chwili, bo do Tronu i do tej muzyki też wrócimy. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in.